zameram ti ništa i sama sam takva. U duši prepuštena, ali ipak sposobna da okrenem ti leđa kad bi boljeg našla. I žao mi je samo što sam zakasnila, što si ti pre mene dragi otkrio. S pogrešnom si ženom pravu čekao. Neka me boli malo, neka malo, i ja bi tebi isto tako znam. Srce me savjest ti polonila, i sama tako sam, i sama tako sam. Neka me boli malo, neka malo, i ja bi tebi isto tako znam. Srce me savjest ti polonila, i sama tako sam, pogrešno pravo čekam. Glumim ni da